วันนั้นเธอจะล้มลงแม้ว่าวันนั้นเธอจะอ่อนแรงฉันจะคอยพยุงเธอไว้ถึงแม้ว่าชีวิตเธอไม่เหลือใครแม้ว่าความฝันเธอยังห่างไกลได้โปรดรู้เอาไว้ก้าวร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสดนะคะก้าวร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ10โมงปุ๊บเรามาร่วมใจกันปั๊บวันนี้มีหลายเรื่องมีเรื่องช่วยเหลือกันมีเรื่องลึกลับซับซ้อนมีเรื่องรู้ล้าอลังการ ครับแต่ขอพาย้อนอดีตก่อนได้มั้ยฮะ เอาเลย ค่ะ ทําอะไรอยู่ปั จจุบันนิดนึงจําความเก่าๆเรื่องอดีตได้นานกันแค่ไหนฮะ มันทานข้าวอะไร ยังลืมไปแล้ว น่าต ัน มากเลย เด็กอะไรเง ี้ยค่ ะ มีข่าวออกมาว่ามีคนที่จำเรื่องของชาติที่แล้วได ้ระลึกชาติเหรอ ระลึกชาตินั่นแหละครับแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นที่เราอ่านแล้วเอ๊ะน่าสนใจลองมาพูดคุยกันร่วมใจกันสิคือมีอยู่ที่หมู่บ้านตะคร้อนะครับตำบลตะคร้ออำเภอไหสาลีจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่ครับมีข่าวว่ามีคนที่จำเรื่องอดีตชาติบางทีไม่ใช่เพิ่งผ่านไปไม่กี่ปีนะเป็นพันปีที่เรายังจำได้แล้วไม่ได้มีแค่คนเดียวเป็น50คน ในหมู่บ้าน จำเรื่องในหมู่บ้านนี่แหละฮะวนไปเวียนมาก็เป็นเรื่องที่แปลกดีแล้วก็บางท่านอ่านแล้วฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเชื่อบางท่านก็เชื่อแล้วแต่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรนะครับแต่น้องคนนี้ครับน้องยานินเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาเป็นยายเพียนแล้วก็บอกเรื่องราวสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยายเพียรได้ถูกต้องครอบครัวยายเพียรบางคนก็เรียกน้องคนนี้ว่ายายก็มีแม่ก็มีนะครับยายเพียรเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่วนเวียนกันอยู่ในบ้านตะคร้อตรงนี้น่าสนใจนะครับเรารวมทั้งเราเชิญผู้ที่ทำการเขาบอกว่าไล่ล่าหาบุคคลเชื่อระลึกชาติคือศึกษาด้านนี้สนใจด้านนี้นะครับเราเขียนเป็นหนังสือออกมามาให้ได้อ่านกันวันนี้เราเชิญมาร่วมพูดคุยกันด้วยแล้วก็มีหนังสือออกมาที่เกี่ยวข้องกับบ้านตะครอแห่งนี้ด้วยนะฮะก็จะได้แจกกันท่านผู้ชมชมแล้วเดี๋ยวร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับบอกมาได้เลยว่าคิดอย่างไรเชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรหรือว่าเคยประสบเหตุได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาบ้างไหม422-1899นะครับบอกกันมาได้เลยครับ ก้าวร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันจากคำถามที่ว่าคนเราตายแล้วไปไหนหรือชาติหน้ามีจริงหรือไม่ยังคงเป็นคำถามอมตะที่ค้างคาใจหลายคนมาจวบจนทุกวันนี้เพราะยังไม่มีใครสามารถหาข้อสรุปหรือหาเหตุผลมาอ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หลังจากกระแสข่าวลือว่าคนในหมู่บ้านตะคออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์สามารถระลึกอดีตชาติของตนเองได้เกือบ50รายซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากทีมงานก้าวร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันจึงเดินทางลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อหาข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้เมื่อถึงหมู่บ้านตะครอทีมงานได้เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้ที่กล่าวอ้างว่าลูกสาวของพวกเขาสามารถจำอดีตชาติของตนเองได้ซึ่งเธอบอกกับคนในหมู่บ้านว่าในชาติที่แล้วเธอคือยายเพียรแย้มประดิษฐ์ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2535และในชาตินี้เธอกลับมาเกิดเป็นเด็กหญิงยานินสิริมงคลซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แม่ตู้เขาไปเล่าให้ฟังว่าหมู่หวานนี่พูดว่าเป็นยายเพียรมาเกิดแล้วอยู่บางทีกลางคืนเขาก็จะพูดว่าอยู่ข้างบนน่ะเพียงไม่มีเสื้อใส่อยากจะได้เสื้อไปให้เพียงเพียงคือผัวยายเพียรเขาคิดว่าเขาเป็นยายเพียรอยากจะซื้อเสื้อไปให้ผัวเขา โชคชะตาเขามาเล่นธรรมดาแล้วทีแรกก็โตเขาแล้วเขาเอามานอนอยู่ด้วยก็วันนึงมันบอกกับแม่ที่ว่าเคยเลี้ยงไว้อ่ะมึงเป็นยายเพียรนะมึงไม่ต้องมายุ่งกับเลยอย่างนั้นก็บอกว่าตายตรงนี้เนี่ยต้องคนเจอเรื่องนั่ง ายตรงนั้นก็บอกถูกแล้วก็ทำท่าให้ดูก็ตายยังไงก็ทำท่าให้ดูก็ไม่รู้แล้วก็เห็นเขาพูดก็เชื่อแล้วก็ถ้าว่าไม่พูดก็เราก็ไม่รู ้เชื่อทุกคนเนี่ยมันเหมือนเพี้ยนพอมันพูดเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างหน้าตามันก็เหมือนด้วยและคิ้วเนี่ยอันเดียวกันเลยคนกลับมาเกิดเนี่ยเขามีบุญเขาก็พูดถูกอ่ะของเขาอะไรเขาก็จำได้พ่อแม่เขาอะไรเขาจำได้หมดอ่ะเขาพูดคนเดียวเขาก็พูดเขาเรื่อยไปคงนั้นคงนี้เขาก็พูดคงนั้นก็ฆ่ากูอย่างเงี้ยเขาคือตายอุบัติเหตุไงก็เกิดไวมากแต่ทำไมต้องมาเกิดเฉพาะหมู่บ้านนี้ คนเราสามารถกลับชาติมาเกิดและจำอดีตชาติในชาติที่แล้วได้หรือไม่หรือเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อที่หาหลักฐานมาพิสูจน์ไม่ได้นั่นยังคงเป็นคำถามที่รอคอยให้ผู้ไล่ล่าหาความจริงในเรื่องนี้ต้องค้นหากันต่อไป น้องบูหวานนะครับน้องยานินสิริมงคลที่ผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้วันนี้ก็นั่งอยู่ในการกับเราแล้วครับอายุแค่4ขวบเท่านั้นแต่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยายเพียรที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2535นะครับมากับคุณแม่และคุณพ่อครับคุณแม่มยุรีคุณพ่อสมพงษ์สิริมงคลสวัสดีทั้ง3ท่านก่อนนะครับ สวัสดีค่ะ และอีกท่านนึงที่นั่งอยู่ข้างผมนี่เป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ครับและเขียนหนังสือตะเคราะห์หมู่บ้านโลกตะลึงคนจำอดีตชาติ16กรณีศึกษานะครับตายแล้วเกิดวันนี้เลยเชิญมานั่งคุยกันด้วยแล้วก็นำหนังสือมามอบให้กับผู้ชมที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน4221899นะครับคุณธวัชชัยคำชะยันจะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับผมเริ่มจากน้องหมู่หวานก่อนละกันคำพูดอันไหนฮะที่ทำให้พ่อแม่รู้หรือว่าคิดว่าเขาเป็นยายเพียรอย่างที่เมื่อสักครู่เราได้ชมกันเขาพูดอะไรมาก่อน ทีแรกเขาไม่ได้พูดครับคือญาติทางนู้นมาบอกก่อนนะครับ อ้าวอยู่ดีญาติฝ่ายนู้นมาบอกเราแล้ว ว่าเป็นยายเพียรมาเกิด ทำไมครับทำไมเขามาบอก คือทางเขาจะพูดแต่ทางนู้นมากกว่าครับ อ๋อหมายถึงน้องหมู่หวานไปพูดกับญาติทางฝั่ง ครับ อ๋อก็คือบ้านอยู่ใกล้ๆกัน ก็ไม่ใกล้กันเท่าไหร่นะครับ แต่อยู่หมู่บ้านเดียวกันป่ะคะ อยู่หมู่บ้านเดียวกัน เขาไปพูดอะไรฮะ ก็ ไปพูดอะไรกับฝ่ายนู้น เมื่อทีแรกอะครับคือทางนู้นเขาดื้อเด็กดื้อครับเขาก็จะดุ ครับ ดุก็หมู่หวานก็จะโกรธเขาครับโกรธเขาก็แล้วก็เขาก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ตบหน้าอกเองว่านี่เพียรมาเกิดนะ พูดทำนี้เลย ครับ มาดูฉันทำไมอย่างเง ี้ ย ใช่ครับ ฉันยายเพียรมาเกิด ใช่ครับ แล้วไงต่อฮะ คือทางนั้นเขาก็สงสัยว่าเป็นยายเพียรจริงหรือเปล่าครับ ค่ะ เขาก็ถามว่าถ้าเป็นยายเพียรจริงนี่ตายที่ไหนแล้วก็หมู่หวานนี้เขาก็ชี้ที่ว่ายายเพียรตายถูก ครับ แล้วว่าเป็นลมตายครับ บอกจุดถูกเป็นอะไรสาเหตุบอกถูกหมด ใช่ครับ ค่ะญาติยายเพียรทั้งหมดตอนนี้ก็เลยเชื่อหมดเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ครับ พอตอนนั้นหมู่หวานอายุเท่าไหร่คะทำไมพูดเป็นเรื่องเป็นราวคะ ตอนนั้นสองขวบครับ สองขวบเอง ใช่ครับ นี่คือภาพของยายเพียรนะฮะภาพยายเพียรที่บอกว่าหมู่หวานเคยเป็นคนนี้แล้วก็ระลึกชาติได้นะฮะ ค่ะ คนนี้พร้อมพูดแบบนี้ตอนนั้นเรายังมีข้อสงสัยอะไรไหมฮะยังอยากจะพิสูจน์ยังอะไรต่อไปไหมครับหรือว่าพอฝ่ายนู้นมาบอกนี้เราเชื่อเลย ก็ยังไม่เชื่อนะครับแต่มาก็บางทีตอนคืนนี่หมู่หวานนี่จะชอบกราบพระมากเลยครับจะสวดมนต์ตอนคืน เหรอฮะ แล้วทุกวันพระนี่จะบุกแม่เขาไปใส่บาตร นี่คือเราสอนลูกแบบนี้ไหมฮะพระ ไม่ใช่ครับคือเขาจะรู้ของเขาเองครับ แล ้วยายเพียรมีนิสัยแบบนั้นไหมคะตอนที่มีชีวิตอยู ่ก็ตอนนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ครับ แล้วคุณพ่อคุณแม่ของหมูหวานเนี่ยคิดยังไงคะญาติอีกฝ่ายนึงเขามาบอกว่าเนี่ยแม่เขายายเขากลับชาติมาเกิดเราเชื่อไหมคะ ก็ยังไม่เชื่อครับจนเขามานอนด้วยแล้วเขาบางทีเขาจะพูดเอง อ๋อเขาพูดของเขาเอง ครับ เขาพูดว่าอะไรบ้าง ว่าอยู่ข้างบนน่าไม่มีกับข้าวกินกินข้าวกับเกลือแล้วเถียงไม่มีเสื้อผ้าใส ่เถียง ครับเถียงนี่คือสามีของยายเพียรครับ ครับ แต่ก่อนหน้านั้นนี่ใครมาเล่าเรื่องยายเพียรให้หมู่หวานฟังบ้างไหมคะหรือว่าเขาพูดของเขามาเองเลย ไม่มีครับเพราะเด็กสองขวบนี่จะไม่รู้ครับ ค่ะคุณแม่ดูแลน้องหมูหวานมาตลอดคุณแม่เชื่อเรื่องนี้ไหมคะ เชื่อค่ะเขามาเล่าจริงก็เชื่อค่ะการรู้มาเล่า เชื่อทำไม แล้วน้องหวานพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมเกี่ยวกับยายกับยายเพียรเนี่ยฮะ เขาไม่เล่ากับหนูเขาจะไปเล่าทางโน้นมากกว่า ไม่เล่าเลยสมมติผมถามตอนนี้หมูหวานครับ หนูนี่เขาถาม หวาน งอแงค่ะง่วงตื่นเช้าใช่ไหมคะเมื่อเช้าย ายเพียร ปลุกตีสี่ หมู่หวานครับ ไม่เอาละไม่เอา หมู่หวานเทืองเป็นใครครับ เทืองเป็น หมู่หวานรู้จักลุงเทืองไหมคะ เทืองเป็นใครครับไม่พูดเลยนะฮะฝ่ายนู้นเขาเรียกน้องหมู่หวานว่ายังไงบ้างฮะ ก็ผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ครับคือน้องหมู่หวานนี่จะไปอยู่กับเขาประจำเลยครับเขาจะเอาไปเรียนที่นู่นเสื้อผ้าซื้อให้นมซื้อให ้ จักรยานซื้อให ้ครับ ทางผมนี่ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้แต่ครับ สบายเลยคุณพ่อคุณพ่อถ้าเกิดว่าเขาเชื่อจริงๆนะว่าเนี่ยเป็นยายเป็นแม่เขามาเกิดเขาก็ต้องอยากเอาไปอยู่ด้วยเขาต้องรักมากสิคะ ครับ เขามาขอไปเลี้ยงไหมคะ ก็ขอครับคือตอนนี้ไปทุกวันครับไปอยู่ที่นู่นทุกวัน เช้ามาก็มาเอาไปแล้วไปเลี้ยง ครับแล้วหมู่หวานเขาก็อยากไป ก็อยากไปครับ แล้วนี่หมู่หวาน แอบอยู่ใต้ก็ไปอีกแล ้วหมดเลยนะภาษาเด็กครับนี่คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยเจอยายเพียรไหม ไม่เคยครับ ไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอ ครับถามคุณธวัชชัยบ้างเรื่องแบบนี้คุณธวัชชัยบอกว่าสำหรับบ้านตะเคราะห์นี่ธรรมดาเจอเยอะมาก เป็นธรรมดามาก ทำไมฮะ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปู่ย่าตายายเราจะมีวิธีสังเกตนะสังเกตเด็กที่เกิดมาหนึ่งมีรอยแผลเป็นไหมมีรอยตำหนิแผลเป็นหรือเปล่านะฮะมีรอยปานไห ม นะมีรอยป้ายศพหรือเปล่าคือเรามีประเพณีการป้ายศพกันสมมติมีคนตายปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะป้ายไว้คือหมายไว้เรียกว่าหมายไว้ใช้นินหม้อบ้างนะนินหม้อคือก้นหม้อดำๆนะฮะหรือว่าเป็นปูนแดง อยู่ที่ว่าจะป้ายไว้ส่วนไหนของร่างกาย ส่วนไหนของร่างกายแล้วแต่นะฮะเขาจะป้ายลักษณะไหนนะฮะจะเป็นจุดกลมๆจะป้ายแบบเป็นนิ้วป้ายไปอย่างนี้นะแล้วแต่คนจะป้ายนะคราวนี้เรารู้ว่าได้ยังไงว่าสิ่งพวกนี้มันติดมาด้วยได ้ครับ อย่างปกติถ้าคนมีปานธรรมดาเราก็ไม่ทราบหรอกฮะว่าเด็กเนี่ยคือเป็นใครมาเก ิ ดนะแต่ที่เราทราบว่าการป้ายศพเนี่ยสามารถติดมาได้เนื่องจากเราเจอเด็กที่จำอดีตชาติได้เนี่ยมีปานด้วยอย ่ างเช่นมีการป้ายศพมาด้วยแล้วจำอดีตชาติได้ด้วย หมายถึงว่าคนนี้ถูกป้ายศพไว้ที่ส่วนสมมติว่าแขนซ้ายเด็กคนที่มาเกิดแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนนี้ก็มีปานดำหรือแดงบริเวณเดียวกันนั้นด้วย ถ้าปูนแดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดง ครับ นะมีอยู่รายนึงใช้ลิปสติก ครับ นะใช้ลิปสติกก็เป็นสีแดง คุณทวัชชัยแต่ไอ้ปานแดงหรือดำเนี่ยถ้าถามทางวิทยาศาสตร์มันก็คือเม็ดสีหรือพิกเมนต์ที่มันปรากฏอยู่ที่ผิวร่างกายมันไม่เรื่อง ถูกต้องฮะ แปลกประหลาดมหัศจรรย์เลยนะฮะ ถูกต้องก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยถ้าสมมติมันเป็นไฮเปอร์พิกเมนต์ปกติก็คือหมายถึงว่าความผิดปกติของเม็ดสีผิวนะฮะแต่คราวเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันนะที่เราทราบเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความสัมพันธ์กับอดีตชาติหนึ่งมีการป้ายศพณตำแหน่งตรงกันนะฮะสองก็คือมีการจำอดีตชาติได ้ ถ้าเด็กจำอดีตชาติไม่ได้เราก็ไม่ทรา บ ว่าสิ่งเหล่านี้มันติดมาด้วยได้หรือว่าจะเป็นรอยที่ถูกยิงถูกแทง รอยกระสุน ฮะรอยกระสุนก็ติดมาด้วยได ้ แล้วในกรณีของคุณยายเพียรกับน้องหมูหวานเนี่ยค่ะคำบอกเล่าของเด็กหรือว่าคำบอกเล่าของญาติๆอันนี้เพียงพอไหมคะที่จะสรุปว่าเราลึกชาติได ้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดคือครอบครัวในอดีตชาติเขาจะมีคำถามอะไรที่เฉพาะ เขาก็อยากรู้เหมือนกันนะเขาก็อยากพิสูจน์ของเขา เขาเนี่ยอยากรู้มากกว่าเราอีกนะฮะหนึ่งเขาอยากรู้มากกว่าเราสองเขากลัวโดนหลอกมากกว่าเราเขากลัวจะโดนหลอกมากกว่าเราเพราะว่าการที่จะพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้สมมติเป็นพ่อเนี่ยใครมีคนถ้าคนหนึ่งมาอ้างว่าเป็นพ่อเรามาเกิดเราก็ต้องพิสูจน์เต็มที ่ นึกออกไหมฮะเด็กอาจจะมาอ้างก็ได้มาพูดเล่นหรือว่าเพ้อเจ้อไปเองหรืออะไรต่างเพราะนั้นเนี่ยการพิสูจน์ของครอบครัวในอดีตชาตินี่สำคัญมาก มันไม่ใช่เรื่องจะมาล้อเล่นกัน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เพราะบางทีเราถามคำถามที่อาจจะมีเฉพาะเราหรือว่า ถูกต้องครับ อีกบุคคลหนึ่งรู้แค่นั้นเอง ก็มีเรากับแม่รู้สมมติแม่เรานะฮะเราถามไปปั๊บแล้วเด็กคนนี้ ตอบได้ตอบถูก มันก็ไม่ต้องคือจำได้แม่นเหมือนเหตุการณ์อะไรบางอย่างสักอย่างที่เราจำได้แม่ นเกี่ยวกับวิบากกรรมฮะการทำกรรมหนึ่งแล้วก็มารับผลอะไรต่างๆโดยมีปัจจัยมีเหตุนำมา ก็มีบางกรณีที่หาเหตุผลอื่นมาอธิบายไม่ได้นอกจากเรื่องของกรรม แต่ถ้าถามว่าทำไมไปเกิดที่ตะเคราะห์มีเยอะเหลือเกิน จริงๆแล้วเนี่ยอย่างตะเคราะห์เองเนี่ยนะฮะมีประชากรทั้งหมดเนี่ยในหมู่บ้าน 13,000 คนนะมีบ้านเนี่ยอยู่ 3,000 ครัวเรือนแต่ยังไม่มีโฉนดนะฮะไม่มีโฉนดขอด้วยนะถ้าเกิดว่า ทางการดูอยู่นะ ทางการดูอยู ่ดูแล คืออยู่กันมาเป็นเกือบ200ปีแล้วเกือบ200ปีแล้วหมู่บ้านนะนะคราวนี้อย่างนี้ลักษณะของการจำอดีตชาติได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ในส่วนของที่อื่นเนี่ยถามว่ามีไหม ถ้าคุณมีวิธีสังเกตหนังสือเล่มนี้นะจะบอกวิธีสังเกตนะครับก็คือจะมี2เล่มนะฮะมีเล่ม1กับเล่ม2เล่ม2นี่ก็จะสรุปแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็บอกถึงลักษณะนะฮะของ ดูอะไรบ้าง เด็กผู้จำปฏิชาได้ว่าเป็นไงบ้าง ครับ เราต้องมีวิธีสังเกตก่อน คร ับ น ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้วันนี้ที่ฉันกลับไปปิดวิทยุปิดทีวีนั่งระลึกชาติตัวเองได้ไหมคะ ก็อย่างนี้ครับมันมีอย่างนี้ครับมันมี2วิธีก็คือ1การจำอดีตชาติได้ด้วยความทรงจำปกติเราเรียกว่าจำอดีตชาติได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความทรงจำนั้นเราเรียกว่าระลึกชาติอย่างเช่นการสะกดจิตเดี๋ยวนี้มีการสะกดจิตย้อนอดีตชาติได้หรือว่าการบำบัดด้วยการสะกดจิตพัฒน์ไลฟ์รีเกชั่นนะเทอราปีนะ ครับก็เอาไปใช้บำบัด ก็ไปใช้บำบัดได้นะ ครับคุณพ่อคุณแม่นี่ลูกคนเดียวไหมฮะน้องมุ่งหวัง สองคนครับ ลูกสองคนอีกคนเป็นคน คนโต โตกว่าเขาจำอะไรได้ไหมฮะ ไม่ได้ครับ ไม่มีอะไร ไม่มีครับ เหตุการณ์นี้ทั้งคุณแม่ลำบากใจอะไรบ้างไหมครับหรือว่ามองอะไรที่มันเป็นข้อดีของครอบครัวเราบ้าง ก็ดีใจครับคือเมื่อก่อนนี้ทางนู้นก็ไม่ใช่ญาติแต่ตอนนี้ก็เป็นญาติกันแล้วครับก็ซื้อไปมาใช่ครับ มีญาติเพิ่มอีกหนึ่ง เป็นเรื่องที่ดีส่วนหนึ่งของการจำอดีตชาติได ้ครับผมนี่แหละครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเราก็ไม่ได้ตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่นี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วก็คำบอกเล่าของครอบครัวแล้วก็ของคุณวชัยด้วยที่ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทั้งหมดนั้นด้านที่ดีก็มีอย่างที่เกิดขึ้นนะสิ่งดีๆทำดีก็น่าจะได้รับผลดีนะครับก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะได้รับสิ่งนั้น ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนนะ ใช่ครับ วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครอบครัวสิริมงคลคุณสมพงษ์คุณยุริยาน้องมูวาน้องยานินและคุณธวัชชัยคำชะยันจะนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะหายไปแล้วลูกขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรครับคุณอา ครับยังสนเหมือนเด็กเลยนะฮ ะ แต่ชอบกินผักครับช่วงหน้าครับพลังใจพลังชีวิตส่งคำถามเข้ามาได้4221899เดี๋ยวโค้ชสิริรัตน์จะตอบสดๆตรงนี้เลยครับคนไทยไม่ทิ้งกัน